serca oraz odpowiednie ciśnienie krwi. Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca. Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Wyciąg z kłobów wspomaga prawidłową pracę serca i krążenie krwi. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry, minęła 14. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Rosja ponosi pełną odpowiedzialność za działania prowadzące do eskalacji konfliktu, pisze Rada Północnoatlantycka. Hamas publikuje nagranie z jednym z izraelskich zakładników. Mężczyzna jest w złym stanie fizycznym i psychicznym. Lewica chce ograniczenia sprzedaży alkoholu, składa w Sejmie własny projekt ustawy. NATO potępiło Rosję za naruszenie przestrzeni powietrznej Estonii w ubiegły piątek. Rada Północnoatlantycka zebrała się w Brukseli na prośbę władz w Tallinie. Opublikowała oświadczenie. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte mówi, że to mocne oświadczenie potwierdzające pełną solidarność. Sojusznicy potępili lekkomyślne działania Rosji, które prowadzą do eskalacji konfliktu, niosą ze sobą ryzyko błędnej oceny sytuacji i zagrażają życiu ludzkiemu. Sojusznicy po raz kolejny potwierdzili, że nasze wspólne zaangażowanie w obronę zbiorową jest niezachwiane. Nie chcemy, by Rosja kontynuowała tę niebezpieczną politykę, niezależnie od tego, czy jest to zamierzone, czy nie, ale jesteśmy gotowi do dalszej obrony każdego centymetra terytorium Sojuszu. Ambasadorowie państw członkowskich podkreślili, że sojusznicy będą działać zgodnie z prawem międzynarodowym i stosować wszelkie niezbędne środki wojskowe i niewojskowe, by się bronić i powstrzymać zagrożenie ze wszystkich stron. Kreml odrzuca oskarżenia w sprawie naruszania granic NATO. Rzecznik prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow oświadczył, że wszelkie zarzuty pod adresem Moskwy są gołosłowne. Mimo licznych uwag, wezwania rosyjskich ambasadorów i dowodów przedstawianych w trakcie Rady Bezpieczeństwa ONZ, Moskwa odrzuca oskarżenia. Według rzecznika Kremla gołosłowne zarzuty wobec Rosji sprawiają, że Moskwa już nie zwraca uwagi na kolejne. Dmitrij Pieskow dodał, że zarzuty wobec rosyjskich żołnierzy ani razu nie były wsparte wiarygodnymi danymi. Dodał też, że rosyjskie samoloty wykonując loty, zawsze kierują się międzynarodowym prawem i w żadnym razie nie wychodzą poza jego ramy. W państwach NATO nazwano obecne i wcześniejsze odpowiedzi Rosji kłamstwami w żywe oczy. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Hamas opublikował nagranie z przetrzymywanym od blisko 2 lat zakładnikiem. To mężczyzna z obywatelstwem niemieckim i izraelskim. Rodzina prosi, by nie pokazywać filmu. Alon Ohel został porwany 7 października 2023 roku. Na nagraniu widać, że jest w fatalnym stanie fizycznym i psychicznym. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz powiedział, że nagranie opublikowane przez Hamas w żydowski Nowy Rok jest nie do zniesienia. Wezwał ugrupowanie do natychmiastowego uwolnienia wszystkich zakładników. Sytuacja w Strefie Gazy i wojna Izraela z Hamasem są jednym z tematów trwającego zgromadzenia ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Lewica składa w Sejmie projekt ustawy w sprawie ograniczenia sprzedaży alkoholu. Zgodnie z nim napojów alkoholowych nie będzie można kupić w nocy, a ich reklama i promocja będzie zakazana. Joanna Wicha z Lewicy mówi, że w myśl przepisów trunków nie będzie można kupić też na stacjach paliw. Da się to rozwiązać. Są kraje, gdzie nie ma alkoholu na stacjach benzynowych i naprawdę nikomu nie ubyło od tego, że nie może sobie alkoholu kupić na stacji i wypić po tym, jak wsiądzie do auta. Projekt w sprawie ograniczenia dostępności alkoholu ma w tym tygodniu przedstawić też Polska 2050. To wyjątkowe miejsce, mówią o rezerwacie Czerwone Bagno w Biebrzańskim Parku Narodowym Przyrodnicy. To tu przetrwały ostatnie łosie w Polsce. W Goniądzu trwa konferencja poświęcona twórcy rezerwatu, a także łosiom i ich ochronie. Jest to nasze wspólne dziedzictwo. Dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego Artur Wiatr. My w tej chwili administrujemy, ale mamy takie poczucie, że jest to miejsce szczególne na mapie i parku, i Podlasia. I jest to nasz wspólny skarb. Upamiętnienie wyjątkowego człowieka. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku Marek Masłowski. Profesor Szafer jako leśnik i twórca systemu ochrony przyrody w Polsce już od lat 20. ubiegłego wieku na szczęście dla nas zaistniał też w obszarze Podlasia. Docenił piękno i wyjątkowość, tworząc rezerwat Czerwone Bagno. Ta wyjątkowość łosi polega na tym, że to jeden z nielicznych gatunków tzw. megafauny pleistoceńskiej, które cudem udało się przetrwać. Profesor Mirosław Radkiewicz, Uniwersytet w Białymstoku. Cudem w sensie, że ludzie w Polsce chcieli mieć ten gatunek. W tym roku mija 100 lat od utworzenia rezerwatu Czerwone Bagno. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia pochmurno, ale z rozpogodzeniami, miejscami przelotny deszcz. Teraz od 12 do 18 stopni, ale w nocy miejscami w kotlinach górskich temperatura spadnie poniżej zera.

tak sobie to wyobrażam. Mam za mało czasu. Mam za mało czasu. Nie zapomnę zachwytu tym utworem, kiedy się ukazał po raz pierwszy. 4 lata temu to było, kiedy zapowiedzi, pierwsze jaskółki zwiastujące nadejście płyty Ballady i Protesty zaczynały się pokazywać gdzieś w internecie. Płyta Ballady i Protesty. Cały czas też trudno przychodzi mi pogodzić się z tym, że nie jest to już najnowsza płyta zespołu Fischamade Tworzywo. Od tego czasu płyta 25 w tym roku się ukazała, no ale cały czas Ballady i Protesty w mojej świadomości są płytą bardzo nową. I z niej właśnie, za mało czasu na start. 10 minut po 14, to jest pora na naszą płytę tygodnia, związaną z koncertem, który przedwczoraj miał miejsce w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, zagrał zespół Zuta. Ania Lalka spotkała się z zespołem i porozmawiała z nimi o tych ulubionych piosenkach z płyty, które zaproponowali nam do emisji w ramach właśnie płyty tygodnia w audycji Tu Myśliwiecka 357. Spektakularna maszyna to taka moja pieszczotliwa nazwa na mój mózg, pełna nazwa spektakularna maszyna do poczucia winy. To jest coś, co naprawdę musiałam z siebie wyrzucić i musiałam o tym wyśpiewać, że po prostu czasami myśli, które się tak rozpędzają w mojej głowie i potrafią mnie prawie że rozjechać. Po pierwsze trzeba to wypowiedzieć na głos, żeby to w ogóle miało szansę odejść i odpuścić, i dać nam spokój, a po drugie, ileż możemy znaleźć wtedy pomocy w drugim człowieku. I o tym też jest refren spektakularnej maszyny, także proszę Państwa o wysłuchanie co najmniej do końca pierwszego refrenu. Działania ma pędza, wtacza na maszyny, spektakularna maszyna do poczucia winy. Muszę w kółko powtarzać maszynie, to też minie, to też minie. I muszę w kółko powtarzać maszynie. Powtarzać maszynie. U ciebie się pali, pozwolisz, że wejdę. Nie zapomnij mnie. Tak bosko pachnie, nie chcę stąd iść. Nie zapomnij mnie. Cudownie rozpraszać się twoim pięknem. Nie zapomnij mnie. Gdy po ciebie przyjdą, weź także. Panika nie pyta, czy mam dla niej chwilę. Biegnie do wniosków, a mnie zostawia w tyle. Muszę w kółko powtarzać maszynie, to też mi. Powtarzać maszynie, to też minie, to też minie. Muszę w kółko powtarzać maszynie. U ciebie się pali, pozwolisz, że wejdę. Nie zapomnij mnie. Tak mocno pachnie, nie chcę stąd iść. Nie zapomnij mnie. Także nie. Jak sama Zuta podczas koncertu powiedziała, to jest jeden z jej ulubionych utworów na pierwszej płycie. Płyta ukazała się 19 września, czyli w piątek, na chwilę przed koncertem w Trójce. To dopiero początek. To jest tytuł tego albumu, który można było w całości usłyszeć w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Trójce w minioną niedzielę. My natomiast teraz przejdziemy do muzycznych spraw zza oceanu i z dalszych krain. Dirty Vegas na przykład teraz. 15 po 14 na zegarze. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. The High Road, jeden z najpopularniejszych utworów w dorobku Broken Bells, wcześniej Dirty Vegas, no i to jest pora, żeby przypomnieć to, o czym mówiliśmy pod koniec pierwszej godziny, czyli trasy Jucho, która rozpoczyna się 25 października. Juchowa jesień, taki tytuł nosi ta trasa i obejmuje wiele miast polskich. No i koncerty, podczas których nie tylko nowa płyta Jucho, ale także fragmenty twórczości domowych melodii, więc zdecydowanie wszystkich fanów jej twórczości zachęcamy do tego, żeby zgłaszali się po zaproszenia, bo mamy na trzy miasta polskie zaproszenia dla Państwa jeszcze dostępne. Na przykład Kraków, to będzie 25 dzień października. Tutaj mamy podwójne zaproszenie. To jest pierwszy koncert podczas trasy. Następnie to 7 dzień listopada i Szczecin, no i Łódź, która już na samym końcu 7 grudnia się dzieje. Czyli 25 października Kraków, 7 listopada Szczecin i 7 grudnia Łódź. Na te trzy koncerty zapraszamy Państwa serdecznie. To jest trasa Juchowa Jesień, czyli Jucho z materiałem swoim i materiałem domowych melodii. Myśliwiecka, małpa, polskieradio.pl. Zachęcamy do pisania i zgłaszania się. Podwójne zaproszenia na Państwa czekają. Beautiful People to The Black Keys, za chwilę Lana Del Rey, no i oczywiście przysłowie o 14.30. Just a friend on the wind seeking shelter. There's a crack in the sky and a light from on high. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Like a

Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry. 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 14.31. To jest ta pora, kiedy sięgamy po opowieści o języku i rozwiewamy najróżniejsze wątpliwości, które często Państwo podsuwają. Dziś, jak to Kaliber 44 niegdyś śpiewał, o tej, która raz jest, a raz jej nie ma. Przysłowie. Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Pan Karol natrafił na językową zagwozdkę podczas jednego z wykładów z historii sztuki. Czy wena twórcza ma coś wspólnego z angielskim vein w znaczeniu żyła? Co żyła mogłaby mieć wspólnego z twórczością? Pyta słuchacz. Tak, słowo vena, oznaczające zapał twórczy, pochodzi od łacińskiego wyrazu vena, pisanego przez V, który oznacza żyłę. Skoro jeden może mieć żyłkę do, powiedzmy, interesów, to drugi, mądrzej brzmiącą, bo po łacinie, wenę twórczą. W tej metaforze chodzi zapewne o pobudzające i oczywiście odżywcze właściwości samej krwi, która poza niezbędnymi do życia składnikami może przynosić, jak się okazuje w przypadku połączenia wena twórcza, także natchnienie. Ta metafora jednak nie do końca się chyba udała, bo przecież to nie żyły, ale tętnice dostarczają narządom życiodajnej krwi. Więc może powinniśmy mieć tętnicę lub nieco mocniej aortę twórczą? Na szczęście jednak utartych metafor nie tylko nie odczytujemy dosłownie, nie powinniśmy też spodziewać się, że będą precyzyjne i zgodne z wiedzą specjalistyczną. Co ciekawe, tego typu metafor związanych z naszym układem krwionośnym mamy w polszczyźnie więcej. Żyłą nazwiemy kogoś skąpego. O kimś, kto jest prawdziwy, autentyczny i wyrazisty, mówimy, że to osoba z krwi i kości. Krwistą osobą z kolei nazywamy kogoś, kto ma żywe i gwałtowne usposobienie, choć do takiego człowieka pasuje również wyrażenie gorąca krew. Z drugiej strony, o kimś, kogo odbieramy jako nieciekawego, niebudzącego zainteresowania ani emocji, powiemy, że jest bezkrwisty. W tym kontekście ciekawe jest określenie krewki, które może kojarzyć się z krwią, ale nie ma z nią nic etymologicznie wspólnego. Wyraz krewki pochodzi od dawnej staropolskiej formy krechki, która ma związek z przymiotnikiem kruchy i czasownikiem kruszyć. Krechki oznaczał dawniej słaby. Następnie nastąpiła zmiana wymowy tego słowa na krewki i dopiero od tego momentu zaczęto to słowo kojarzyć z krwią, co spowodowało zmianę znaczenia ze słabego i kruchego na żywotny i gwałtowny. A wracając do zaangażowania, nie tylko zresztą związanego z twórczością, nie zapominajmy, że poświęcając jakiejś sprawie czy czynności wiele pasji, czasu i uwagi, wkładamy w nią całe serce. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. Bardzo dziękujemy za kolejną opowieść i zachęcamy do tego, żeby kolejne zagwozdki nam zgłaszać. Mateusz z całą pewnością się nimi zajmie. Dziś o tym słowie, które chyba każdemu artyście jest bliskie. No i skoro wywołałem już Kaliber 44 przed momentem, no to warto byłoby do tego utworu zajrzeć. No bo Wenie też i oni niegdyś rapowali. Wena, raz jest, raz i nie ma, choć podstępuje na czoło jak morena.

27 i 28 września, to już za chwilę, to już przyszły tydzień, odbywa się 36. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier. I na to wydarzenie też mamy zaproszenia. Podwójne zaproszenia, więc z osobą towarzyszącą zachęcamy, żeby się tam udać. Pod patronatem Trójki, 36. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier. Przypomnę, przyszły tydzień, 27-28 września. I zachęcamy do tego, żeby się do nas zgłaszać. Myśliwiecka, małpa, polskieradio.pl. Tutaj mailowo można po zaproszenia pisać. Found your note in my pocket. That you wrote on the train. Razor still in the socket, and your hair's in the drain. Hold my breath and count to 30. Ever since you left, don't feel worthy under house arrest. Dishes dirty, couldn't stay home. Stay home. Pain in my pleasure. With an eighth in my purse. Well, you never looked better. But I've never felt worse. Wash my sheets and change my number. Go to therapy. Acupuncture. Saw you at the bar with David's brother. Should've stayed home. Took a shot. What a way to learn your lesson. Who you are and who you're not. My, my, my, my. In the gutter on a moonlit drive. The lilac luster got me wishing I was David's brother. On the way home, should've stayed. Cudowna jest ta płyta i nic chyba mojego zdania nie jest w stanie na ten temat zmienić. Płyta debiutancka formacji The Favors, w której skład wchodzą Ashlyn Wilson, czyli Ashy, i Phineas O'Connell, którym przecież odpowiedzialny jest za produkcję wszelkich nagrań, no i kompozycję też wszelkich nagrań Billie Eilish, no i też prywatnie jest jej bratem i już nieraz udowadniał, że w melodię zdecydowanie potrafi, a to ten projekt, czyli The Favors, no to tylko kolejny dowód na to, jak utalentowana jest to jednostka, ale oczywiście cały sztab ludzi, który pracuje na sukces tego projektu, poza tym także David Marinelli, poza tym Matthew Fidley, mnóstwo wspaniałych osób, no ale na froncie Phineas i Ashy właśnie, czyli The Favors z debiutanckiej płyty, za nami David's Brother. A teraz, bo już zbliżamy się powoli do 15, pora na prozę w Trójce. Mam ręce, stopy, usta i całą tę resztę. balast, który przez chwilę trzyma mnie w okolicy życia. Poza tym jest nieskończoność, którą potrafię tylko nazwać. Nowa lektura w Trójce. Halina Poświatowska. Opowieść dla przyjaciela. Czyta Anna Ciesiak. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment 10. Prowadzona przez ojca podeszłam do uchylonych drzwi urzędu celnego. Obejrzałam się raz jeszcze. Staliście półkolem, uśmiechając się do mnie. Pobladłe usta matki drżały lekko. Popchnęłam drzwi i weszłam do zatłoczonej sali. Zniknąłeś i nie widziałam cię pod statkiem, kiedy przechylona z pokładu patrzyłam w różnobarwny tłum. Nie było cię tam i dlatego nie mogłam cię zobaczyć. Z twojego listu dowiedziałam się, że poszliście, ty i eskorta, ugasić pragnienie do najbliższego baru. Po godzinie przypomniałeś sobie coś niesłychanie ważnego, o czym powinnam była wiedzieć, i w pośpiechu wróciliście pod statek. Odbijał właśnie. Widząc twoją rozpacz, ciemnowłosy kolega postanowił mnie dogonić i bez namysłu wskoczył do wody. Wyłowili go milicjanci, a ponieważ protestował głośno, zabrano was obydwóch i tego wieczoru nie musieliście się troszczyć o nocleg. Wszystko byłoby dobrze, pisałeś, gdyby nie to, że w tej wodzie Krzysiowi zginął but. Uśmiechnij się do mnie, przyjacielu. Podnieś ku mnie twarz swoim dawnym gestem. Przecież wiesz, że nie rozstałam się z tobą w tłocznej poczekalni dworca morskiego. Myślałam o tobie, wspinając się na pokład, i kiedy ląd zmienił się w szarą kreskę i oczy ludzi obeschły, usiadłam na łóżku, żeby napisać do ciebie list. Wiele tych kartek, zapisywanych codziennie, nigdy nie dotarło do twoich rąk. Nie wysyłałam ich. Przetrwały w kieszeniach mojej walizki, powplatane pomiędzy kartki książek. Dzisiaj po raz pierwszy zgarniam je wszystkie. Porządkuję według dat i przepisuję tutaj ten, zawsze przeznaczony dla ciebie, dziennik okrętowy. Sierpień. Syrena ryknęła tuż nad moją głową. Ludzie stojący obok szlochali głośno. Kilka chusteczek oderwało się od wyciągniętych rąk. Odpływałam. Oni zamazali się bardzo szybko. Kolorowe mrowisko stało się szarą mgłą. Tak się ładnie odchodzi. Tak się spokojnie odpływa. Mostki wędrują wzdłuż wybrzeża. Przestrzeń się zwiększa i nagle morze jest wszędzie. I nagle czujesz zdrętwiałymi końcówkami palców, że ziemia jest okrągła, mała i zapłakana. Przydatną chusteczką ocierasz natrętne łzy. Sierpień. Starszy pan w mundurze marynarskim oderwał oczy od papierów rozłożonych na stole. Obrzucił mnie przenikliwym spojrzeniem. Czemu pani nie wysłano samolotem? Statkiem podróżuje się taniej. Tak, ale w pani sytuacji samolot jest bezpieczniejszy. No cóż, nie będziemy dyskutować teraz o tym, kiedy jest pani na statku. Zależy mi jednak na tym, aby pani dopłynęła zdrowo, dlatego pozostanie pani pod moją opieką. Tego samego dnia wieczorem zaczyna lekko huśtać. Kładę się na łóżku i zamykam oczy. Znowu pochylają się nade mną gałęzie czereśni i pachnie maciejka w naszym małym ogrodzie. Myślimy o tym samym. Woda się chwieje. Pod dnem statku fosforyzujące ryby przewijają się wolno. Na niebie świeci tyle gwiazd. Poprzez zamknięte powieki widzę, jak jedna z nich spada, i zaciskając szybko palce, wypowiadam to życzenie. Sierpień. O świcie małe okno poczerwieniało. Stało się zupełnie pomarańczowe. Podniosłam się. Na horyzoncie widać było siną smuszkę lądu. Poczułam się Kolumbem, ale to była tylko Kopenhaga. Pielęgniarka pozwoliła mi wyjść na pokład. Siedzę na leżaku, owinięta kocem. Z mojego posterunku widzę zabudowania portowe i ciężkie statki zakotwiczone w nabrzeżnych basenach. Niestety nie zabiorą mnie na wycieczkę po mieście. Podobno mogłabym się zmęczyć. Mijają mnie właśnie wyświeżeni emigranci. Przenoszę mój leżak w bardziej odludne miejsce i układam się do snu. Niepotrzebni mi ludzie. Nie chcę, żeby przywierały do mnie ich lepkie spojrzenia. Sierpień. Znowu nie widać lądu, słońca nie ma. Podłużne, sinofioletowe fale uderzają o boki statku. Płyniemy. Dokąd? Zapytałam. Do Montrealu, wyjaśnił stojący obok mnie chłopiec. Nie dziw się jego naiwności. Skądże ma wiedzieć, dokąd płyniemy, ty i ja? W jego silnym, opalonym ciele jest sama radość, samo życie. Uśmiecha się do mnie i lekko dotyka moich włosów. Pozwalam mu się całować i zjadam tabliczkę czekolady, którą wyjmuję z kieszeni. Kiedy kładę się, przyciąga swój leżak blisko mojego i przykrywa nas jednym kocem. Teraz patrzymy razem w uciekający widnokrąg. Więc dokąd? Sierpień. Od wczoraj chłopiec zachowuje się tak, jak gdyby się mnie bał. Jest niezmiernie uprzejmy i delikatny. Okrywa mnie kocem, kiedy leżę na pokładzie. Przynosi mi czekoladę i sok pomidorowy. Wypij koniecznie, soki zawierają wiele witamin, mówi. Odstępuje mi swój papier listowy i znaczki, kiedy się okazuje, że zabrakło tych artykułów w okrętowym kiosku. Ale jego ręce nie lgną już do moich rąk i nie przysuwa swojego leżaka blisko do mojego. Czyżbyś się dowiedział, że mam czarną ospę? Pytam, uśmiechając się lekko. Nie, to nie dlatego, odpowiada. Więc dlaczego? Zacinając się, wyjaśnia, że wczoraj wieczorem zaczepił go w barze lekarz okrętowy. Nad kieliszkiem koniaku poprosił uprzejmie, aby był łaskaw zostawić mnie w spokoju. Przedstawił mu dokładnie stan mojego zdrowia i opisał konsekwencje, które mogą wyniknąć z najdrobniejszej nieostrożności. Mojej krwi nie wolno krążyć szybciej. Mojemu sercu nie wolno drżeć. Moim ustom nie wolno całować. I rękom nie wolno dotykać innych rąk. Chłopiec pochyla się nade mną i zmiętą chusteczką wyciera mi oczy. Anna Cieślak czyta fragmenty wspomnień poetki z lat 1962-67. Halina Poświatowska, Opowieść dla przyjaciela. Cytujemy także jej wiersze z tomu Dla szczęśliwych i nieszczęśliwych. Książki opublikowało wydawnictwo literackie. Muzyka Łukasz Borowiecki. Zapraszamy. Całość przygotowali Baszka Marcinik i Wojciech Dorosz, a Proza w Trójce powróci jutro przed 15. My natomiast dziękujemy za dziś. Hanna Dołęgowska, Krzysztof Sagan i Maciej Jankowski, a za chwilę po serwisie Trójki do tonacji zaprasza Piotr Metz. Do usłyszenia. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. I wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know. I know, hey, I ought to leave the young thing alone. But ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone.